Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam Assos'ta neler olduğunu biraz daha konuşup biraz daha açık hale getirmeye çalışacağız izleyiciler, dinleyiciler için tam olarak ne olduğunu. Konuğumuz Cem Tüzün. Biliyorsunuz son haftalarda sosyal medyada ve basında Assos'ta olanları izlemeye başladık ve oldukça etkileyici görüntülerle karşılaştık. Burada kaya ıslahı çalışmaları adı altında bir uygulama yapılmakta. Evet, kayaların düştüğü ve liman bölgesindeki yapıların ve insanların tehlike altında olduğu gerekçesiyle ve bu da bir gerçek. Bu aslında tabii o bölge için, Assos Limanı için tarihi bir problem. Yıllardır süren bir şey. Daha oradaki yapıların, liman yapılarının restore edilmesinden önce bile çatılarının arka bölümleri hep çöküktü. Burası turizm akımı olup da hepsi birden restore edilip hatta ek yapılarda yapılıp ondan sonraki halini görüyoruz biz şimdi. Tabii bu durum orada aynı zamanda büyük bir kalabalık ve büyük bir baskı da yaratıyor. Bu kaya ıslahı çalışmalarından önceden gelen bir sorunu var. Bu topografya da aslında bize heyelan hareketinin hep olmakta olduğunu da gösteriyor. Fakat bu son çalışmalarla o özgün topografyaya büyük bir müdahalenin yapıldığını görüyoruz. Cem Tüzün de orada yaşıyor aslında ve bir grup oluşturdu orada yaşayan insanlar. Assos dostları diyebiliriz. Onlar bir harekata geçtiler ve aslında bu görüntüleri de, bu olan bitenin görüntülerini de onlar çektiler ve yaydılar. Böylece biz haberdar olduk bu durumdan. Cem aslında bir endüstri mühendisi, turizm alanında çalıştı ve kent mücadeleleri içinde gezi gibi hep yer aldı ve biz onu oradan tanıyorsunuzdur. Şimdi de işte Assos yakınında oturuyor, zeytincilik ve çiftçilik yapıyor yılın çoğunda ve bu Assos'u savunma, Assos koruma mücadelesinin de tam içinde yer alıyor. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. İyi akşamlar sizi izleyen herkese. Gönderdiğiniz fotoğraflar çok şey, çok çarpıcı gerçekten. Yani böyle çok doğal kayalarıyla, kendi bitkisiyle böyle bir topografya. Tamamen böyle bir baraj inşaatı yapılıyormuş gibi tamamen kazınmış. Yani görmemiş olanlar için o fotoğrafları kazınmış bir şeyden bahsediyoruz. Bir yamaçtan bahsediyoruz. Evet, şimdi o görüntülerden biz izleyebiliyoruz. Tabii uzaktan izliyoruz. Büyük alanlarda kaya yüzeylerinin tıraşlandığı görülüyor fotoğraflarda. Şimdi siz orada olanlar, bu mücadeleyi başlatanlar ne zaman haberdar oldunuz bundan? Durum bu kadar vahim hale gelmeden sizin bir müdahaleniz oldu mu? Valilikle, belediyeyle, muhtarlıkla, orada yaşayanlarla nasıl bir temas içindesiniz? Neler öğrenebiliyorsunuz? Bir onları neler yapıyorsunuz? Son durumu bize sen anlatırsan Cem, oradan başlayalım. Tabii ki. Şimdi geçen yılın sonuna doğru, işte bu yıl için yani ihale yapıldıktan sonra Assos Antik Limanı'na erişimin ve oradaki tüm faaliyetlerin, sivil faaliyetlerin 500 gün boyunca kapatılacağı ve bu can ve mal güvenliğini sağlama yönelik yapılacak çalışmaların 500 günde tamamlanacağı söylenmişti. Ve bu ilk önce oradaki turistik işletme arasından tabii ciddi bir sorundu. Çünkü 500 gün boyunca zaten pandemi nedeniyle işler kötü gider. Bir 500 gün daha işlerini yapamamaları, ailelerinin geçimini sağlayamamaları gibi durumla karşı karşıyalardı. Orada 19 tane işletme var. Tabii 19 tane işletmenin çalışanlarıyla beraber herhalde böyle yüzlerce insanın ailesiyle beraber mağdur olması söz konusuydu. Ve biz bu süreci izliyorduk. Yani oradaki arkadaşlar, turist işletmeler bu durumu yakından takip ediyordur diye düşünüyorduk. Ve bu işle ilgili ihalenin Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılacağı öğrenince biz bu ihaleyi düzenleyen kurum açısından şöyle düşündük. Yani orada yapılacak çalışma işte böyle bir basit bir takım kayaların düşmesini engelleyecek, gevşek kayaların yerinden sökülmesi ve belki yukarıdan aşağı ağlar, çelik ağlar serilmesi şeklinde bir inşaat yapılacağını düşünüyorduk. Nitekim çalışmalar başladığında da bu şekilde yapıldı söylendi ama ben ta ilk başından itibaren köylere hizmet götürme birliği, ki bu birliğin yönetiminde köy muhtarları var. Yani kaymakamlığın memur üyeleri dışında bu birliğin yönetiminde köy muhtarları var. Yani hiçbir teknik bilgi birikimi olmayan ve ekonomik açıdan da bu işi yapmaya çok olanakları el vermeyen bir birliğin bu işi yapmasını yadırgamıştım açıkçası ama buna bir şekilde başka yasal kaynaklardan maddi kaynak aktarılacağını, korumanın da işte oradaki teknik denetimin de müze müdürlüğü ve kazı başkanlığı tarafından, işi gerekirse diğer kamu kurumlarından buraya takviye eleman gönderileceği şekilde duyumlar almıştık. Çalışmalar başladı. Çalışmalar başladık. Epey bir sonra, aylar sonra bir balıkçı arkadaşım, hiç unutmuyorum. Pardon Cem, şunu da hatırlatalım tekrar. Bütün bu bölge birinci dereceden arkeolojik sit alanı ve birinci dereceden doğal sit alanı, aslında liman bölgesi de dahil olmak üzere mimari miras, arkeolojik miras ve doğal mirasın üst üste çakıştığı bir yer o. Evet, onu yani da hatırlatalım. Çoğunlukla da çakıştığı yerler, doğru. Şimdi bir 19 Eylül'de bir balıkçı arkadaşım dedi ki abi yani sen buralardaki bu tür konularla ilgileniyorsun diye bana bir cep telefonundan fotoğraf gösterdi. Ben çok şaşırdım, yani acaba fotoğrafın çekildiği açı itibariyle mi anlamıyorum diye. Sonra yine bir başka balıkçı arkadaşımızdan rica ettik. İşte 3-4 kişi onun teknesine binip denizden 21 Eylül tarihinde fotoğrafları çektik ve bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştık ve yaptığımız paylaşımda, yani bizim yüreğimizi parçalayan görüntülerdi ama kimseye itham etmeden burada yapılan çalışmanın ne olduğunu sorgulayan bir takım sorular sorduk. Bu noktada bize yanıt kamu yöneticilerinden değil de hemen sıcağı sıcağına Habertürk gazetesinde yine tanıdığımız komşumuz olan oradaki işte iki tane otelin sahibi olan ve aynı zamanda Assos'taki Otelciler Birliği'nin de yönetim kurulu başkanı olan bir arkadaşımız Habertürk gazetesine, yani orada yapılan çalışmanın can ve mal güvenliğini sağlama yönelik olduğu ve bu arada 12 bin metrekare de otopark alanı elde edileceği doğrultusunda bir açıklama yaptı. Şimdi bunun üzerine biz çok şaşırırken, 12 bin metrekare otopark alanını yaratmak, yani orada biz denizden baktığımızda bir 4-5 dönüm olduğunu tahmin ettiğimiz bir düzlük oluşturulmuştu. Tabii aşağıdan biz bunu çok iyi ölçemiyoruz. Acaba biz mi aşağıdan yanlış gördük ya da daha mı büyüyecek bu düzelten yer diye, oluşturulan platform diye sorular sormaya başladık. Ve bunun sonucunda işe çeşitli kurumlar girdi. Kamuoyunda Assos'ta katliam var ve Assos'ta katliamı durdurun hashtagiyle sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapmaya başlandı. Sonra ilginç bir hal almaya başladı. Biz bununla ilgili ya ortada bir tuhaf bir durum vardı. İşte bu işin erbabı olan kurumlara, tanıdığımız uzmanlara bu işi duyurmaya çalıştık. Ve bu işi duyurduktan sonra ilk kez demeyeyim, en önemli bu konuda bizim için referans olacak dokümanlardan bir tanesi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin Türkiye Milli Komitesi'nden, ki Burçin'in yöneticisi olduğu kurumdan bir açıklama geldi, kamuoyuna bir açıklama geldi ve yapılan işin görülen fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla yeterli hassasiyet gösterilmeden yapıldığı anlaşılmaktadır diyordu ve yanı sıra burada yapılan çalışmanın farklı disiplinlerin ve özellikle konuya farklı açılar getirecek uzman ve kurumların katılımının gerekli olduğundan söz ediyordu. Bir de çok önemli bir vurgu vardı İKOMOS'un bildirisinde. O da Türkiye'de özellikle son dönemde kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının ayrı devlet kurumlarınca takip ediliyor oluşunun koordinasyonsuzluğa yol açtığı ile ilgili bir serzeniş vardı. Bunun böyle olmaması gerektiği konusunda ipuçları gördük bildirdi ki Assos'ta %100 ölçen bir durumdu. Çünkü şu anda Assos'ta oradaki çalışmaları denetlemekten sorumlu olan kazı başkanı veya Kültür Bakanlığı yetkilileri sık sık şunu söylüyorlar. İşte kazılan alanda veya hafriyat yapılan alanda arkeolojik bulgular yoktur diyorlar. Yani sonuçta oranın doğası sanki bu tür hoyratlığı kaldırabilirmiş gibi açıklamalar da yapıyorlar ama orada yaptıkları şey aslında hani bizim ilgi alanımız arkeolojik bulgulardır demeye getiriyorlar. Kaldı ki orada da çelişkili ifadeler var. Şimdi Assos kazı başkanı olan akademisyen arkadaşımız Bir demecine diyor ki orada arkeolojik buluntular yoktur diyor. Bir başka demecine diyor ki orada bulunan arkeolojik bulgular nedeniyle proje değiştiriliyor diyor. Bir başka demecinde de diyor ki orada bulunan arkeolojik bulgular güvenli bir yere taşınmıştır diyor. Yani burada bir şekilde hani lafı nasıl toparlayacağı, ortadaki bu sıkıntılı durumu nasıl bertaraf edeceği konusunda bir şey kıvranmalar görüyoruz açıkçası. Bir de daha ortada farklı. Bir proje var mı Cem? Yani böyle bir hani bir proje var da bu proje önce işte prosedüre göre koruma kuruluna gitti. Oradan işte kazı başkanlığı, müze bunlar herkes gördü, onayladı. Sonra da muhtarlar gittiler bunu ihaleye çıktılar gibi bir prosedür, bir proje var mı? Ortada bir proje olduğunu biz an itibariyle görmedik, duymadık, bilmiyoruz ve sanırım bunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü böyle projenin olduğunu da sanmıyoruz artık. Çünkü vadi sürekli biz bu işi projesine uygun yaptık diyor. Fakat ben bu ihaleye çıkan köylere hizmet götürme birliğinin üyesi olan muhtar arkadaşlardan da bazıları konuştum. Ortada buranın afet bölgesi ilan edilmesine gerekçe oluşturan AFAD'ın Trabzon'daki iki tane genç mühendis kardeşimize hazırlattığı bir rapor var. AFAD'ın hazırlattığı bir rapor var. Bu işte buradaki risklere işaret ediyor ve buradaki yapılacak iyileştirme çalışmalarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bir takım önermelerden bahsediyor. Ama ortada gerçek bir uygulama projesi yok. O raporu biz tamamen elde ettik ve ihaleye bu işte Trabzon'da olan Dinamika firmasının AFAD için hazırladığı, burada neden bir müdahale yapılmalıdır ve ne şekilde yapılmalıdır, hangi duyarlılıklarla yapılmalıdır diye yaptığı bir rapor var. Bu rapor bir proje değil, bir uygulama projesi değil. İhale şartnamesi olarak bu rapor kullanılmış ve koruma kurulundan da bu rapor geçmiş. Biz ne koruma kurulundan ne ihale yapan köylere hizmet götürme birliğinden ne de buraya böyle bir çalışmanın yapılması için resmi ruhsat vermesi gereken il özel idaresinden buraya dair bir uygulama projesi olduğuna dair hiçbir ipucuna ulaşamadık ve yapılan açıklamalardan, resmi makamların yaptığı açıklamalardan da görüyoruz ki AFAD'a sunulan burası ilgili rapor dışında bir proje söz konusu değil. Kaldı ki bu raporda da burada yapılan çalışmanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bazı doğru betimlemeler var. İşte buradaki çalışmaların elle yapılması. Raporu gördünüz mü? Siz gördünüz mü raporu? Tabii. Yani parça parça rapor aldık. Raporu şu şekilde aldık. Yani sonuçta bu rapor valiliğe iletiliyor. İşte bununla ilgili çeşitli birimler var. İl Genel Meclisi'ndeki arkadaşlarımız, oradaki seçilmiş siyasetçiler var. Onlar bu raporu edinmişlerdi ve bizimle de paylaştılar bu raporları. Şimdi burada yapılacak çalışmaların niteliğinden bahsediyor. Nasıl yapması gerektiğinden bahsediyor ama bunlar, tekrar altını çiziyorum, bir uygulama projesi değil. Bundan başka bir uygulama projesinin varlığına biz hiç rastlamadık. Hani var mıdır ondan da emin değilim. Peki bir şey soracağım Cem, bir dakika. Şimdi bu raporda bugünkü uygulamanın önünü açacak herhangi bir ifade, tavsiye var mı? Yani hani bugünkü uygulamayı şey yapacak, içerecek. Yok. Şimdi Profesör Doktor Doğan Perinçek var. Hem jeologdur, 18 Mart Üniversitesi'nden emekli bir jeolog uzman, değerli profesör. Hem de jeoarkeoloji konusunda, yani arkeolojik alanların jeolojisi konusunda epey çalışmaya olan bir uzman kişi. Doğan Perinçek hem bu çalışmalar başladıktan sonra hem de bu çalışmalar sırasında bölgeyi ziyaret etti ve AFAD'ın raporunu da okudu. Bu raporla yapılan iş arasındaki çelişkileri işaret eden karşı raporlar hazırladı Doğan Perinçek. Yani uzman ve bölgeyi çok iyi bilen bir uzman jeolog olarak Profesör Doktor Doğan Perinçek'in hazırladığı raporlar, çektiği fotoğraflar var. Elindeki raporla çelişen bütün yanları gösteriyor. Yani burası gerçekten doğal peyzajın korunması gerekiyor. Doğal peyzajın korunmasını bırakın, orada peyzajı korunacak doğa kalmadı. Yani topografya değişti. Türkiye haritası değişti orada. Evet, evet. Yani burada belli ki birileri kendi kafalarına göre öyle bir şey yapıyorlar. Dediğin gibi, yani otoparktan bahsettin. Bir temizlik işi yapılıyor orada. Evet, otopark şimdi bilmiyorum yani belki ortada bir proje olmadığı için yani bilmiyoruz. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim ben de? Otopark evet biraz spekülatif bir söz aslında galiba bir otelci tarafından sarf edilmiş ama olası tabii hani bunun arkasından bu da gelebilir diye düşünmek olası. Buradaki en önemli sorun şimdi bu hepsinden de anladığımız bir işte afet bölgesi ilan ediliyor. Yetki başka bir kuruma geçiyor. O arkeolojik alan, doğal sit alan yetkileri parçalanıyor ve sonuçta işte ortaya bir proje lafı var, projenin onaylandığı lafı var ama biz göremiyoruz. Bütün bunların açık yapılmıyor, şeffaf yapılmıyor olması da bir sorun. Böyle haberdar olamıyoruz yani tam olarak ne yapılmış, proje yapılmış mı, hani teknik şartnameler hazırlanmış. Bu demek bunun için aslında olması gerekir bir projenin teknik şartnameyi tabii. Öyle hazırlayabiliyor olmamaları lazım. O teknik rapor Cem'in söylediği gibi aslında yani çok itiraz etmeyebilirsin. Çünkü uygun şeyler söylüyor. O da hassasiyetle, dikkatle yapılması gerektiğini söylüyor. Fakat uygulamayla arada büyük bir fark var aslında. Dolayısıyla uygulamanın denetlenmesi konusunda bir sorun var. Yani uygulama... Demek ki tam denetlenemedi. Yani bu iş öyledir. Hep biliriz. Sahada hani nasıl tarif edersen işi oradaki işçiler onu öyle yapar. Yani bütün gevşek kayaları al demek bir şeydir. İyice tanımlayıp hani sadece şunları alacaksın bunlar kalacak demek. Yani o hassasiyet gerekiyor burada ama uygulama denetiminde öyle bir hassasiyetin ucu kaçmış belli ki. Değil mi? Ama ihalede zaten yazılmaz mı bu ihale şartnamesinde işte oradaki, uygulamaya ilişkin her şey yazılır. İşte oradaki ve teknik rapordaki tarifler böyle değil yani. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bir başka bir şey daha vurgulamak istiyorum. Yani program süresi kısıtlı olacağı için bunu söylemezsem gerçekten büyük eksiklik olacak. Şimdi Burçin beni tanıtırken turizmle de ilgimi söyledi. Ben hala daha... bu pandemi nedeniyle turizm hareketleri durduğu için yapmıyorum ama yani Akdeniz çanağında Cebel Tarık'tan tutun işte Lübnan'a varıncaya kadar, Filistin topraklarına varıncaya kadar bütün Akdeniz çanağındaki her iki denize yakın yerlerdeki arkeolojik sit alanlarını hepsini değilse bir kahir çoğunluğunu gördüm. Yani ve buna benzer topografyadaki çeşitli yerleri gördüm. Yani işte Amalfi mi dersiniz, Sicilya Adası'ndaki Taormina mı dersiniz yani bu yalı yerleri deniz kıyısındaki bu falezler, uçurumlar ve bu uçurumların tepesine kurulmuş antik şehirler ve onların denizle bağlantısı üzerinden kurgulanmış binlerce yıllık bir doğa kültür ilişkisi var. Assos'u değerli kılan, en değerli kılan şey bu yarın kendisi. Yani neden Assos Akropoli demişiz de biz oraya Assos Ovası dememişiz? Yani neden oranın adı bir akropol? Dik bir tepenin, bir yamacın üzerine korunduğu için. Yani insanlar sırtlarına denize rahatlıkla dönebilmişler. Bu arada güvenlik yaratsın ve şehrin diğer üç tarafına yani doğusu, kuzey ve batısına güçlü kaleler inşa etmişler ama deniz tarafına o kadar büyük kale duvarları yapmamışlar ve uygarlığı oraya doğru geliştirmişler. Antik tiyatrolarını da oraya yapmışlar. Agoralarını da işte tapınağın altına yine denize doğru yapmışlar. Şehir oraya doğru gelişmiş çünkü demişler ki bu dik yardan yukarıya insanlar çıkmaz. Dik yarının arasındaki ince patika yollardan da biz liman ihtiyaçlarımızı develerle, eşeklerle yürüyerek yaparız. Ama bugün burada turizm faaliyetleri başlayınca işte Burçin tabii ta akademisyenliğin ilk yıllarından itibaren Assos'u çok iyi bilen değerli evet, bir... Özel bir yerdir benim için. Evet. Koruma mimarisine neredeyse ilk başladığı yer diyebiliriz Assos için yani. Gayet iyi bir şekilde işaret ettiği üzere oradaki az sayıda yapı vardı. Ama şu anda Assos'ta deniz kıyısına denize girecek bir karış deniz kıyısı kalmadı. Assos'ta bir tane boş yer yok. Binalar. Bunların hepsi yasal sınırlamalar, yasal engeller yırtılarak, zorlanarak yapıldı. Bir kısmı zaman içerisinde türlü aflara uğradı. Bir kısmı hala daha yasa dışı olduğu halde hoş görülüyorken. Şimdi bütün bu Assos Akropolü, Assos Antik Limanı ve ikisini birbirine bağlayan bu doğal peyzajla ilgili alınan doğal ve arkeolojik koruma kararları neye karşı korumak üzereydi? İnsanların burayı hoyratça tahrip etmesine karşıydı. Buralara evet, gelişi güzel yapsınlar diyeydi. Kültürel peyzaj olarak dediğimiz şey de bu işte. Onu da vurguladık ve Şunu da söyleyelim Ama Cem. ya o zaman o şeyin limandaki turizm gelişmesinin sen sınırlandırılması gerektiğini söylüyorsun. Yani aslında zaman içinde. Şimdi bak şunu bir uygulamak istiyorum arkadaşlar. Çanakkale valisi yapılan işi savunmak için şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki biz oradaki binaların güvenliğini sağlamak ve Asos'un marka değerini arttırmak üzere bu çalışmayı yapıyoruz diyor. Şimdi halbuki buradaki koruma kararı niye alındı? Türkiye uluslararası anlaşmalarla kendi anayasa maddeleriyle ve koruma yasalarıyla ne diyor? Ben burayı insanların gelişigüzel tahrip etmesine, hoyratça para kazanma emellerine, rant elde etmek için tahrip etmelerine karşı buraya koruma kararı alındı diyor. Oysa şu anda ne yapıyoruz biz? Asos'taki binaları doğaya karşı korumak üzere yani taşları yok ediyoruz. Şimdi bu nasıl Türkçe'de mevzuata girdi ve bunu mühendislerimiz, jeologlarımız nasıl ifade ediyor anlamıyorum. Ben bu kaya ıslahı lafını Türkçeden dışında başka dillerde görmedim. Yani kayaların düşmesinin engellenmesi var, kayaların kaymasının engellenmesi var, işte heyelan önleme çalışmaları var falan da hiç kaya ıslahı diye bir yani çok enteresan bir şey. Yani Başka bir disiplinin sözü çünkü bu tabii. Yani bizim kültürel peyzaj alanında bunun yeri olmaması lazım. hiçbir disiplini kayayı ıslah edemezsin. Kaya ya bu kayanın nesini ıslah edeceksiniz? İnsanları ıslah edeceksiniz. Yani Evet. bir takım yerlerde bakın dere ıslahı da yapılıyor değil mi? Hiç dereleri ıslah etmeye gerek var mı? Nerede dereler taşıyorsa o bölgelerde keşke insanların gelişigüzel yapılaşmasını ıslah etsek değil mi? Dere Evet. bildiğin dere su yer çekiminde aşağı doğru akıyor. Derenin nesini ıslah edeceksin? Burada da aynı şekilde burada bir yalı yarı var, bir falez var ve insan yüz binlerce, milyonlarca yılda oluşmuş bir falez ve 2600 yıldır da çeşitli uygarlıklar bu işte jeolojik zamanlardan beri oluşan doğal dokuyla barış içerisinde yaşamayı öğrenmişler. Ve bugün Asos'u değerli kılan da insanların bu doğayla uygarlıklar arasındaki ilişki, tarih boyunca gelişmiş bu ilişkiyi yerinde görmek üzere insanlar oraya geliyor. Biz ne yapıyoruz? Orada gelen insana işte şey satalım, otel odası satalım, işte bir takım hizmetler satalım. Bundan para kazanalım diyoruz. İyi de o parayı kazanmak için o doğayı da oradaki tarihi dokuyu da olduğu gibi korumamız gerekiyor. Oysa şu anda ne yapıyoruz? Valinin açıklamasına göre binaların güvenliğini almak ve turizmin marka değerini artırmak. Hayır, Çanakkale Valisi görevini yanlış biliyor. Çanakkale Valisi'nin oradaki birinci görevi oranın arkeolojik ve doğal korunacak değerlerini korumak. Tabii ki can güvenliği önemli. Gerekiyorsa orayı 500 gün değil 5000 gün gerekiyorsa bununla ilgili koruma süreçleri devreye girer. Orası insansız hale de getirilebilir. Ama bunlara hiç gerek yok. Bakın çok sayıda jeolog arkadaşımız, akademisyen, inşaat mühendisleri burada yapılacak çalışmaların nasıl olması gerektiği konusunda fikirlerini açıkladılar. Doğan Hoca daha bu çalışmalar hiç başlamadan önce size ücretsiz olarak bunu, gönüllü olarak ben bunu projelendireyim diye devreye girdi. Ama bütün bunlar yapılmadı. Bütün bunlar yapılmadı. Ortada bir rapor var. O raporda söylenmeyen de bir imalat var. Yapılan imalat da şunun altını çizmek istiyorum. Her gün en az ben diyeyim 50 damperli kamyon, siz deyin 100 damperli kamyon dolusu hafriyat oradan alınıyor. Behramkale çöplüğüne taşınıyor. Bu taşınan hafriyatın içerisinde Süheyla Doğan arkadaşımız bir gün kamyonlardan birini o Behramkale çöplüğünü takip etti. İçinde seramik parçaları falan da buldu. Yani nedir onların niteliği ben bilmiyorum tabii ama videolarda paylaştı bunları. Bundan sonrası için nasıl Şimdi olacak ne yani? yapıyorsunuz onu da bir Evet. açıkla istersen. Tabii bu marka lafı başına bela bu alanların. Evet, İKONOS'un bildirisinden söyledik. Yani İKONOS'un bildirisi tabii ki çok çok yararlı oldu bizim için. Yol göstericiydi. Ama bunu sadece İKONOS'un kendi görev alanına giren uluslararası koruma mevzuatlarından öte biraz daha çok disiplinli olarak ele alalım. Farklı uzmanlıkları da devreye katarak ne yapabiliriz diye baktık. Şimdi bundan sonraki süreçte yeni bir bildiri hazırlandı. Yeni bir deklarasyon hazırlandı. İKONOS'tan da değerli hocalarımız var. Ama bunun dışında Türkiye'deki çeşitli ilgili kurumlardan, akademiden, meslek kurumlarından arkadaşlarımızın imza attığı bir bildiri Salı günü kamuoyuna açıklayacağız İnşaat Mühendisleri Odası'nda. Bir de dava süreçleri, idari yargı süreçleri başlatacağız. Avukatımız Pervin Çelik de bu davayla ilgili gelişmeleri Salı günü yapacağımız basın toplantısında TMOK İnşaat Mühendisleri İstanbul Şubesi'nde yapacağımız basın açıklaması da bunları duyuracağız. Ve orada yetkilileri bir defa şu anda sürmekte olan yanlış işi durdurmaya ve bu konuda bağımsız yaklaşımlar sergileyebilecek uzmanlarla birlikte bu projeyi bir masaya yatırıp güncellemeye veya en azından bir proje ortada varsa projesi onu inceleyip onu nasıl iyileştiririz, bu saatten sonra neyi ne kadar kurtarabiliriz diye buna bakmamız gerekiyor. Evet. Zeynep Ahunboy hocamızın söylediği çok doğru bir şey var. İşte orada yeniden bir peyzaj oluşturmaktan bahsediyor. Biz oraya fidanlar diyeceğiz. Yani oraya fidanlar değil, oranın doğal bitki örtüsünün yeniden orayı kaplamasını kolaylaştıracak nabla buna kapanılmamız gerekiyor. Evet, onu vurgulamıştık. Bu çok önemli. Yani kendi kendini onarmasına bırakmak lazım. Cem, çok teşekkür ederiz. Bunları takip edeceğiz sizi, evet. Salı günü basın duyurusunu izlesin herkes. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hoşça kal. Teşekkürler. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.